to wygląda na filmach, czy tych niewielkich skrawkach, można powiedzieć, ruchomych obrazów z tego spektaklu. Żałuję, no bo fajnie było, żeby on był cały zarejestrowany w dobrej jakości, żeby ludzie, którzy nie mieli szansy być z wami w ciągu tych lat, mogli to po prostu sobie obejrzeć. Może się tak jeszcze zdarzy. Rzeczywiście te lalki taką pełnią funkcję i wyglądają jak dzieci. Są tam dziewczynki, chłopcy w różnym wieku, różnego wzrostu. To jest bardzo piękny i taki wdzięczny też partner do gry dla naszych aktorów. Mm-hmm. No i tutaj kolejne skojarzenie. Niestety to nie będzie promienne skojarzenie z kolejną wojną. Przywołałam ją, przepraszam bardzo, kartka. Przywołałam tę wojnę już paręnaście minut temu. Czyli po Jugosławii, po Bliskim Wschodzie, Ukraina. Dzieci w Mariupolu. Pamiętają tak, państwo to ten napis przed teatrem zbombardowanym. Wydarzyło się to 16 marca 2022 roku. Bardzo proszę. Chciałam pana też prosić o takie właśnie wspomnienie tego, tej swoistej, no właśnie, tego swoistego skojarzenia z tą sceną, która przecież nastąpiła, przepraszam bardzo, sceną, z tym koszmarem, który nastąpił w kilka lat już po powstaniu państwa spektaklu. Z tym aktem barbarzyństwa, które sobie trudno wyobrazić. Ja wspominałem o tym, że w naszym teatrze często grali, współpracowali z nami aktorzy z różnych krajów. Jednym z takich aktorów był Jura, który aktor z Ukrainy, Jura Czerbatow, który grał w naszych przedstawieniach, podróżował z nami przez kilka lat, a potem dobrowolnie wrócił do Ukrainy i trafił tam na front. Te związki z Ukrainą, nasza sympatia, empatia wobec tych ludzi, którzy tam żyją. Graliśmy zresztą w Ukrainie wiele razy. Pamiętam nasze przedstawienia pokazywane krótko po Majdanie, kiedy Ukraińcy mówili nam po spektaklu Planeta Lem, który jest swoim przedstawieniem o buncie, o rewolucji, o rewolcie. Ukraińska publiczność nam wtedy mówiła, wy waszą rewolucję wygraliście, a my naszą przegraliśmy. No ale jak się okazało, jednak przegrali ją nie do końca, bo są dzisiaj okazem, przykładem wielkiej dzielności i hartu ducha. Myślę, że jest w nas, Polakach, wielkie zrozumienie i te gesty solidarności naturalny sposób okazujemy naszym przyjaciołom w Ukrainie. Mam nadzieję, że jak najszybciej ta wojna się skończy, a teatry będą miejscem, w którym pokazuje się spektakle, a nie będą schronami, w których ludzie uciekają przed i chronią się przed bombami. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. No więc raz jeszcze te dzieci i ten napis, chciałabym przywołać napis przed teatrem Mariupolu, dzieci. Czyli no sygnał dla Rosjan, że tutaj jest ludność cywilna w tym miejscu i w związku z tym są również dzieci. No zostało to zlekceważone. Około 300 osób wtedy zginęło w Mariupolu. No, jeżeli jest 25 rok, to już było prawie 3 lata temu, a wojna trwa. No więc miałam pana zapytać, czy powędruje pan też w tym kierunku, może inspirując się, no właśnie tutaj mogę użyć tego słowa, literaturą wschodnią, za naszej wschodniej granicy, to miałam na myśli. Zobaczymy. Teraz jesteśmy dość krótko po premierze Burzy, która jest inspirowana dramatem Szekspira. To jest spektakl, który nie opowiada bezpośrednio o wojnie, ale opowiada o starciu świata brutalnego, nazwijmy go umownie męskim, o świecie właśnie wojennym, o starciu tego świata ze światem, którym rządzi energia żeńska, energia wiedzy, empatii, mądrości. W naszym przedstawieniu Prospero jest Prosperą, która znajduje schronienie i ukojenie na wyspie. Kończy się to w naszym spektaklu zupełnie inaczej niż u Szekspira. Nie powiem jak, ale zachęcam bardzo do tego, żeby to przedstawienie zobaczyć. Myślę, że ta walka dobra i zła, myślę, że ta walka sił, które próbują zniszczyć świat z tymi, którzy próbują ten świat ocalić, jest czymś w jakimś sensie odwiecznym i pewnie ten konflikt będzie takim czymś, czego będziemy zawsze doświadczać. Pan Paweł Szkotak jeszcze z nami przez ile? No, kilkanaście minut, także proszę przygotować owe trzy hasła. Bardzo proszę, tutaj nie ma ucieczki. To jest taka cena, jaką się płaci za bardzo przyjemne występowanie o tej fantastycznej porze doby. Pan Paweł Szkotak jest z nami i myślę, że uda nam się jeszcze parę ciekawostek przedstawić z tego świata teatru. Wędrownego zarazem, no, użyłam tego słowa na początku, nomadycznego, więc na przykład zadam panu też pytanie, bo chciałam, żeby był pan przygotowany. A co państwo robią, kiedy sypie śnieg, kiedy jest potworny mróz i kiedy zima nie chce odejść? Na razie na szczęście jeszcze nie przyszła, no, ale bywały zimy, a teatr już trwa od końca lat 80. XX wieku. No, więc tego typu jeszcze pytania. A teraz, proszę państwa, mamy takie oto słowo klucz. Ono brzmi ucieczka, no i znów skojarzenie z tym słowem, skojarzenie Michała, filmowe. O, nie wiem, co to było. Jakiś taki dziwny odgłos. No, a może dlatego, że to ze ścieżki dźwiękowej do filmu. Filmu sprzed wielu, wielu lat. Jeszcze biura podróży ho, ho, ho nie było. Ucieczka z Nowego Jorku, rok 81. W roli głównej występował, jak przypomina Michał, Kurt Russell. My co prawda nie o takiej ucieczce myślimy dzisiaj, kiedy na przykład pan Paweł przywołuje uchodźców, no ale nasz cykl muzyczny nie stanowi ilustracji czy komentarza do tematów rozmów. Niekiedy tylko zbliża się do tych tematów. No, zdarza się oczywiście, że przecinają się te ścieżki, no ale dajemy sobie prawo do takich odstępstw od zasad, oczywiście w granicach rozsądku. Jeszcze mamy tylko parę naście minut, no powiedzmy około 10 minut na nasze spotkanie, bo 12 po pierwszej jest z fantastycznym rozmówcą, jak państwo słyszą, z panem Pawłem Szkotakiem. Zawsze podziwiam w panu, pan taką ogromną, nie melancholię, jak to nazwać, spokój ogromny, takie wyważenie, takie, w tym chyba jest jakiś dystans. Moja emocjonalność nie może się nadziwić, jak można właśnie być człowiekiem tak bardzo wyciszonym i wierzę w to, że to nie jest poza. Tak troszkę chciałam z człowiekiem porozmawiać, a nie z reżyserem, twórcą teatru. Dobrze, zadałam pytanie, panie Pawle, pan Paweł Szkotak, mam nadzieję, słucha nas jeszcze i jest z nami. Jest pan? Oczywiście tak, nie jestem wyciszony całkowicie. To dobrze. Oczywiście wiem, że pan może reżyserować w innych teatrach zimą, kiedy pada śnieg, no ale ja pytam o biuro podróży jako takie. Wierzają państwo tabliczkę na tym w zasadzie nieistniejącym waszym domu czy waszej siedzibie? Oczywiście zimą zwykle pracujemy nad nowymi spektaklami albo jeździmy do ciepłych krajów i wtedy tam możemy grać. Ale zdarzały się sytuacje też takie, kiedy graliśmy podczas padającego śniegu przypomnę dwie takie historie. Kiedyś graliśmy w Zakopanem na zaproszenie Teatru Witkacego, który lubimy i z którym się przyjaźnimy i nie chcieliśmy im odmówić. Mm-hmm. I to był taki spektakl, który oczywiście był śnieg i musieliśmy podkuwać nieomal nasze szczudła, tak żeby móc na nich zagrać, bo było bardzo ślisko. A drugą historię ze śniegiem pamiętam zupełnie niezwykłą z Drezna. Graliśmy wtedy w rocznicę zbombardowania tego miasta. Mhm. Graliśmy Carmen Funebre i to był jedyny raz, kiedy graliśmy w zasadzie prawie, że z zegarkiem, no może nie w ręku, ale z zegarkiem w kulisach, ponieważ byliśmy umówieni tak z organizatorami, że w momencie, kiedy się kończy nasz spektakl, a kończy się to przedstawienie biciem w dzwony, tak, w tym samym momencie zaczęły bić dzwony we wszystkich kościołach w Dreźnie. Ojej. I to było coś absolutnie nie pięknego, bo tak jakby to przedstawienie rozszerzyło się swoim przesłaniem, myślę, również też, nie tylko biciem w dzwony, na całe miasto. I to był taki piękny, wzruszający moment, który pamiętam do dzisiaj, a graliśmy wtedy pod katedrą, która jeszcze wtedy nie była odbudowywana, była zrujnowana, była symbolem wojny, symbolem tego bombardowania. No to, żeby klamrą zanim poda pan słowa, klucze, bardzo proszę, żeby klamrą zamknąć to nasze spotkanie, wróćmy do Bagdadu. No bo hasło wywoławcze było, że tam ten spektakl zrobił ogromne wrażenie, uczynił ogromne wrażenie zarówno na krytykach, jak i o odbiorcach. No więc proszę coś powiedzieć jeszcze o tym samym Bagdadzie, o tym miejscu, w którym państwo byli, a nie zapominajmy, że Iran to nie jest spokojna kraina na Bliskim Wschodzie, mlekiem i miodem płynąca, że tam przecież też bardzo, bardzo trudno się żyje, a o tych wydarzeniach politycznych oczywiście teraz nie będę wspominała, bo też na tym za dobrze się nie znam, ale wiem, że tam też jest źle. Rzeczywiście kraj, który się odradza, ale ma no bardzo świeżą, tragiczną historię. Dopiero po wyjeździe z Bagdadu dowiedzieliśmy się, że hotel na przykład, w którym mieszkaliśmy kilkanaście lat temu, w tym hotelu podłożono bombę i zginęło 80 osób. Byliśmy, tak, to trochę dziwi, bo żeby wejść do tego hotelu, to trzeba się poddać bardzo skrupulatnej kontroli, takiej jak na lotnisku. Byliśmy też w herbarciarni, w tej, w której została podłożona bomba i zginęli tam synowie właściciela tej herbaciarni. Ich czarno-białe zdjęcia wiszą ciągle na ścianie, a w środku są ludzie, którzy piją herbatę i rozmawiają, śmieją się i starają się żyć normalnie. Myślę, że ten festiwal w Bagdadzie jest właśnie trochę też i po to, żeby pokazać, że to życie także kulturalne się odradza. To jest miejsce, do którego przyjeżdżają teatry z całego Bliskiego Wschodu. Myślę, że trochę Bagdad zajął w tej chwili miejsce tego festiwalu Fajr w Teheranie, w którym też graliśmy wielokrotnie, no ale ze zrozumiałych powodów już tam nie pokazujemy naszych przedstawień. A w tym Bagdadzie spotkaliśmy ludzi teatru z różnych krajów, którzy oglądali spektakle, zapraszali na swoje festiwale, pokazywali swoje przedstawienia. Bardzo Irakijczykom zależy na tym, żeby ten kraj się normalizował, żeby tam powracała edukacja, żeby mogła się rozwijać kultura, żeby ludzie tam mogli normalnie funkcjonować. To oczywiście jest trudne z wielu powodów, no ale wszyscy trzymamy bardzo za nich kciuki. Ludzie teatru nawiązują porozumienie bardzo szybko między sobą. Myśmy do tej prezentacji w Bagdadzie zaprosili dwóch aktorów, dwóch młodych irackich aktorów. Chcieliśmy, żeby to był taki z jednej strony gest z naszej strony wobec tamtej społeczności, a dla tych aktorów myślę, że to było ciekawe doświadczenie zagrania w tym przedstawieniu. Także na ten krótki moment stworzyliśmy taki międzynarodowy zespół. To bardzo dziękuję. Odpowiedzi na wszystkie pytania padły. To teraz zamieniam się w słuch i gdyby pan zechciał nam taką trójeczkę podpowiedzieć, to mielibyśmy co, że tak powiem, umuzyczniać w najbliższym czasie. Bardzo proszę. Myślę, że to nie będzie łatwe zadanie, ale fantastycznie sobie z tym radzicie, więc będę bardzo ciekaw, jakie zostaną dobrane utwory. Piosenki, utwory. Moje słowa pary są takie. Tak. Obce znajome, chwilowe wieczne. O, chwileczkę, bo ja notuję. Dobrze. Obce znajome. Tak. nowe. Chwilowe, wieczne. To chwila już była, czyli... Była już? Tak, czyli... No. I wieczność też była przy okazji dosyć, że tak powiem, oczywistej, przed tygodniem. No, znajdziemy co innego. Mhm. Zagubione, znalezione. Dobrze. Tak. I wiem, że pan teraz próbuje tę trzecią. No, zapomniane, niezapomniane. Aha. Czyli zapomniane, zapamiętane? Tak. Zapomniane, zapamiętane. Aha. Czyli zapomniane, zapamiętane. No doskonale, proszę państwa. No, rzeczywiście my się też rozwijamy wraz z kolejnymi trójkami pod księżycem, bo państwo są niezwykle kreatywni. Lubimy wyzwania z Michałem, także bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, panie Pawle, pan dyrektor, reżyser, twórca Biura Podróży był naszym gościem. Chciałam powiedzieć niestety na linii, ale jakoś ten duch czy ta atmosfera Koszalina udzieliła nam się, także bardzo dziękuję. Fajnie, że właśnie pan tam jest. Życzymy też fantastycznej premiery. Przypomnijmy, jaki tytuł? Kariera Nikodema Dyzmy. Klasyka, ale można powiedzieć ciągle aktualna. No cudownie. A tymczasem, więc podziękowałam już panu, już się pożegnałam. Ja serdecznie dziękuję. Tak. Natomiast, proszę państwa, już za kilka minut będziemy powracali do Bydgoszczy, gdzie odbywa się 24. Festiwal Pra-Premier. Rozmawialiśmy o wojnach, o tej trudnej sytuacji globalnej właśnie, ale niestety lokalnej też, bo to bardzo blisko i może nas lada moment dotyczyć. Ja uprzedzę fakty i powiem, że wyrażę za właśnie kilka minut wątpliwość, czy ludzi dobrej woli jest więcej, że zacytuję fragment znanej piosenki. No, nie jestem pewna. Także proszę zostać z nami, ewentualnie ze mną się pospierać, napisać lub po prostu pomyśleć nad tym, o czym będziemy rozmawiali w kontekście festiwalu Pra-Premier. No i mamy jeszcze jedno nowe hasło. Czwarte tej nocy. Przepraszam, muszę sprawdzić. Nie, ono już miało swoje umuzycznienie, ale jest utwór. Jest utwór filmowy jak najbardziej, a to hasło uciekło mi na moment, ale brzmi znów nomen omen, ucieczka. temat końcowy. Temat końcowy z filmu Skazani na Shawshank z roku 1994. Michał przypomina, że w rolach głównych wystąpili Tim Robbins i Morgan Freeman, a w Teatrze Syrena w Warszawie w 2011 roku zagrali te role Mateusz Damięcki i Wojciech Malajkat. Mateusz Damięcki podobno zachwyca w filmie Furioza i Furioza 2. No i gra także w lalce przygotowania do adaptacji filmowej tej właśnie lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego trwają, a pan Mateusz ma zagrać kuzyna Izabeli, czyli Starskiego. Tymczasem teatralna jesień, chciałoby się powiedzieć, w rozkwicie. Trójka pod księżycem. Wszystko, co ludzkie, hasło prapremier bydgoskich, przyznaję, przerażające, bo już wiadomo, że oj, nie będzie dobrze nie tylko w naszym życiu, w naszym świecie, także w teatrze podczas festiwalu. Oczywiście nie mam na myśli jakości prezentowanych spektakli, tylko podejmowane przez współczesny teatr tematy. Dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, pan Benjamin Bukowski, ponownie z nami. To teraz powiemy sobie dobry wieczór, chociaż ja wybieram formułę dzień dobry, bo w końcu spotykamy się na początku dnia. Dobry wieczór. Ale zanim o festiwalu i poproszę pana o ustosunkowanie się do tej mojej ponurej diagnozy, zapytam, jak tam w Bydgoszczy pan czuje się? Przybył pan z kompletnie innego teatru, chociaż też był tam pan dyrektorem do spraw artystycznych, na wszelki wypadek przypomnę, czyli z Narodowego Starego Teatru do Teatru Polskiego, z Krakowa do Bydgoszczy. To jest bardzo znamienne pytanie, ponieważ kilka dni temu minął równo rok od momentu, kiedy w listopadzie objąłem swoją funkcję. Bydgoszcz jest i daleka, i niedaleka. Jako poznaniak z urodzenia odkryłem bardzo szybko, że tutaj w Bydgoszczy wiele słów jest podobnych do Gwary Wielkopolskiej, więc są tutaj i firtle, i inne tego typu urocze sformułowania, które pozwoliły mi odnaleźć się tutaj jak w domu. Natomiast muszę powiedzieć, że objęcie funkcji dyrektora w Teatrze Polskim było dużym wyzwaniem, dużym zaszczytem, oczywiście też dużym stresem, ponieważ moja wcześniejsza funkcja zastępcy do spraw artystycznych zwalniała mnie z różnych administracyjnych obowiązków i Kraków pod tym względem wyjątkowo mnie rozpieszczał. Tutaj stoimy przed kilkoma wyzwaniami, przed trwającą modernizacją sceny, przed kwestiami związanymi oczywiście ze strukturą organizacyjną instytucji, ale jednocześnie to było dla mnie wielkie wyróżnienie, ponieważ Teatr Bydgoski, ci z Państwa, którzy śledzą życie teatralne w Polsce, doskonale wiedzą, jest to jedna z ważniejszych scen, która no co najmniej od kilku dyrekcji miała w sobie tę odwagę, żeby diagnozować naszą rzeczywistość w wyrazisty, ostry sposób. Przypomnijmy, że to jest też trochę taka kuźnia ważnych aktorskich, reżyserskich i dyrektorskich talentów. Miejsce, skąd wyszedł Adam Orzechowski, Paweł Łysak, Paweł Uwodziński, czy Wojciech Faruga z Julią Cholewińską. I też ten festiwal prepremier jest chyba najlepszym dowodem tego, że Bydgoszcz jest istotnym miejscem przyciągającym teatromanów z całej Polski, a w drugą stronę też bardzo często nasz teatr jest zapraszany na polskie i zagraniczne festiwale. Powinnam teraz uderzyć się w pierś, przepraszam, jakkolwiek by to zabrzmiało, bo rzeczywiście uświadomiłam sobie, że to rok i że rozmawiamy po raz pierwszy od momentu, kiedy objął pan to dyrektorskie stanowisko w Bydgoszczy. Przepraszam. Pewnie sporo nam umknęło, no ale powiedzmy, że te prapremiery będą stanowiły taki rodzaj inauguracji naszych częstszych spotkań. A teraz już przypominamy, że od dzisiaj, od 7 listopada do 21, a więc 2 tygodnie. Tak trochę nawiązując do dotychczasowej formuły i raczej zmieniając prapremiery ewolucyjnie niż rewolucyjnie, założyliśmy, że większość spektakli skoncentruje się w pierwszym tygodniu festiwalu. Aha. Natomiast drugi tydzień przeznaczony jest przede wszystkim, choć nie tylko, na konkurs dramaturgiczny miasta Bydgoszczy Aurora, zainicjowany przez naszych poprzedników. Teraz będziemy mieli 5. edycję, gdzie dramaturdzy, dramaturszki z całej Europy Środkowo-Wschodniej i z krajów byłego bloku wschodniego, również z Kaukazu, mogli przesyłać swoje teksty i gdzie podczas drugiego tygodnia zobaczymy 5 czytań szkiców scenicznych prezentujących finałowe teksty i dowiemy się, kto w tym roku tym najwybitniejszym wschodnioeuropejskim dramaturgiem bądź dramaturszką się okaże. Czy w pierwszym tygodniu odbywa się konkurs? Nie. Prapremiery odbywają się w formule przeglądu i raczej ciekawi nas to, żeby publiczność mogła podczas debat, rozmów zabierać głos, dzielić się wrażeniami, niż żeby nastawić się na taki starodawny agon. Wydaje nam się, że bardziej od takiej sportowej rywalizacji chcieliśmy postawić na pogłębioną refleksję o teatrze. Teraz powinniśmy wrócić do tego hasła, które we mnie wzbudziło wyłącznie negatywne skojarzenia, że wszystko, co ludzkie, to niestety głównie złe. Można pesymistycznie powiedzieć za Barbarą Skargą, że człowiek to nie jest piękne zwierzę. Natomiast powiedziałem o tym, że możemy różnie podchodzić do terminu człowieczeństwa, również w tych współczesnych kontekstach społeczno-filozoficzno posthumanistycznych. Natomiast to jest też takie trochę pytanie i memento, rodzaj takiego zapytania, czy człowieczeństwo jeszcze właśnie ma jakąś pozytywną wartość. Słusznie zauważyła pani redaktor, że sporo naszych spektakli jest dość ponurych. To oczywiście nie jest przypadek, to też nie jest jakaś nasza świadoma kuratorska decyzja, to jest raczej fakt, że one zapewne w dużej mierze odzwierciedlają tragedie, niepokoje i pesymizm, z którym mierzymy się chyba teraz wszyscy, ale od razu uspokoję, że nie wszystkie spektakle wpędzają nas w to poczucie rozpaczy na temat kondycji człowieczeństwa, bo oprócz tematyki związanej z wojną, z trudnymi relacjami rodzinnymi, z tym, gdzie w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy, mamy również historie podnoszące na duchu i pocieszające. Generalnie, chodząc do teatru, chodząc do kina, no, zaglądając do różnych galerii czy muzeów, wyciągam wniosek, że właściwie nie ma sztuki o dobru współczesnej, szeroko pojętej sztuki. Nawet jeżeli dobrze się kończy, wygrywa na końcu dobro, to jednak większość tych dzieł, które współcześnie powstają, jest to zło, czyli albo dobro nie istnieje, albo jest nieatrakcyjne dla twórców. Nie przyciąga. No właśnie, taki los spotkał dobro. Myślę, że to już w raju się stało. Prawda, że zapewne dobro bywa mniej efektowne i przez to też być może trudniej uchwycić jego naturę. Skądinąd początek Anny Kareniny jest taki, że wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa na swój własny sposób. I zapewne te nieszczęście jest łatwiej uchwycić. Ten taki bardzo tradycyjny podział sztuk, który trochę odszedł do lamusa, zawsze jednak stawiał wyżej tragedię niż komedię. Tak. A teraz okazuje się, że może łatwiej jest nam opowiadać o tym, co jest złe, bo jest to bardziej widoczne, bardziej wyraziste. Ja bym jednak żywił nadzieję, że dobro istnieje i chyba poruszyła pani redaktor bardzo ważny temat, ponieważ to jest też temat o tym, czym sztuka i czym teatr publiczny ma się zajmować i czy jakby szukanie rozwiązań i dawanie nadziei też nie powinien być jednym z jego obowiązków, czy zaopiekowanie się widownią, publicznością w trudnych czasach, kiedy dobrostan psychiczny nas wszystkich nie jest najlepszy, również takiego miejsca wytchnienia w teatrze bez oczywiście rezygnacji z trudnych tematów nie powinno być, ale myślę, że z tego również nie zrezygnujemy na festiwalu prapremier. Co jeszcze na bydgoskich prapremierach? O tym za kilka minut, że się powtórzę, bo mamy jeszcze drugą odpowiedź Michała na niełatwe, złożone hasło globalne, lokalne. Przypomnę, Leszek Kopeć zaproponował taką figurę, a wcześniej, przed laty, Jan Apekaczmarek wymyślił na swoim festiwalu Transatlantyk nagrodę Glocal Hero. Otrzymali ją między innymi państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy w 2012 roku. Elżbieta Penderecka odeszła tydzień temu, w przeddzień Wszystkich Świętych. No tak. I już owo połączenie globalne, lokalne w piosence raczej energetycznej było na vista Social Club. A puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puesto voy para Mayarín. Część poniekąd druga naszego spotkania. Przypomnę, że naszym gościem jest dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, pan Benjamin Bukowski, który zarazem sam jest autorem, reżyserem też, bywa teatralnym, świetnym rozmówcą. Zawsze pana podziwiam. I teraz tak, na początek gospodarze. I tu poproszę, by pan troszkę więcej powiedział o, od razu ujawnię, Medei, a o pozostałych spektaklach bardzo krótko, bo i tak nikt nie zapamięta i jeżeli jest zainteresowany, zajrzy do sieci i sprawdzi w programie tytuł i o czym. Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy, kto usłyszy tytuł Medea, mógłby od razu zakrzyknąć, ależ to nie prapremiera. Natomiast to, co dość istotne, to fakt, że nie wystawiamy tej wersji Medei napisanej przez Eurypidesa. Jest to autorski tekst reżyserki Żeni Balakiriewy, kończącej Akademię Teatralną, wspaniałej artystki pochodzenia białoruskiego. Żenię zaprosiliśmy do współpracy w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w ramach nagrody debiutanckiej POFOR Młodej Reżyserki w Krakowie, gdzie zachwycił nas jej egzamin Zła krew z Błażejem Peszkiem w roli głównej, przyjmująca historia o relacji córki z trzema ojcami biologicznymi, dwoma przyszywanymi. Natomiast teraz Żenia zaproponowała taki bardzo wnikliwy, można powiedzieć, metafizyczny horror, w którym mierzy się z tym, kim Medea byłaby współcześnie, kim Medea jest właściwie jako taka figura kultury i kim Medea jest jako matka, jako mścicielka, jako postać, która mierzy się ze swoim własnym mitem. Więc to jest bardzo, bardzo wartościowy, psychologiczny spektakl podzielony na trzy części. Pierwsza, można powiedzieć, jest taka bardzo klasyczna. Podążamy za losami bohaterki, która przebywa w szpitalu, u kresu swojego życia odtwarza wspomnienia z tego, co działo się na jego wcześniejszych etapach. Natomiast w późniejszych dwóch krótszych częściach następuje dekonstrukcja mitu i, mam nadzieję, nie zdradzam zbyt wielu szczegółów, rozmowa Medei z samym Eurypidesem i konfrontacja postaci z jej twórcą. Natomiast teraz już szybko przechodząc do ogólnego planu festiwalu, tak, staraliśmy się zaproponować takie trzy nurty. I Medea wpisuje się w jeden z nich i to jest, mówiąc językiem współczesnym, showcase naszego bydgoskiego teatru, ponieważ wiemy, że na festiwal przyjeżdżają goście z różnych instytucji, kuratorzy, krytycy, dyrektorzy, więc żeby trochę pochwalić się tym, co dzieje się tutaj, a jestem przekonany, że mamy powód do chwalenia się, prezentujemy trzy nasze spektakle. Obok Medei będzie to spektakl opętana w mojej reżyserii, opowieść o opiece nad osobą starszą oraz spektakl Zmory Jana Jelińskiego na podstawie słynnej, skandalizującej powieści Emila Zagadłowicza. Pierwsza inscenizacja teatralna, opowieść o trudnym dojrzewaniu. Drugim nurtem będzie nurt międzynarodowy. Tu zaprezentujemy dwa spektakle. Inkubator Olivera Frelicza. Spektakl bardzo trudny i mocny, opowieść o konflikcie palestyńsko-izraelskim i o okupacji szpitala Al-Shifa w Gazie i sytuacji na oddziale noworodków oraz spektakl Monga, choreograficzna, wspaniała, energetyzująca opowieść z Brazylii, wspaniałej choreografki, artystki Angeliki Teheiry. Później mamy spektakle polskie. O, przepraszam, usłyszawszy Frelicz, chciałam zakrzyknąć, to już nie boimy się Frelicza, bo był czas. Włos powstawał nam na głowie, jak słyszeliśmy to nazwisko. To prawda i zresztą Oliver Frelicz jest osobą mocno związaną z Bydgoszczą, ponieważ 7 lat temu po pokazie, również w ramach festiwalu spektaklu Olivera Frelicza, nastąpiła właśnie tutaj w Bydgoszczy sprawa sądowa, w której reżyser został oskarżony o kalanie narodowych świętości. Tak. Natomiast kiedy kilka miesięcy temu widziałem się z Oliverem Frelicem w Berlinie, właśnie przy okazji oglądania spektaklu, który zapraszamy, dokładnie tego dnia ta sprawa została uchylona i Oliver Frelicz faktycznie jest takim enfant terrible europejskiego teatru, tak, właściwie wielkim skandalistą. Natomiast jestem przekonany, że jest to taki rodzaj skandalu, który jest potrzebny. I chociaż może często szokować formą, to przede wszystkim jest chyba obliczony na to, żeby nakłuwać te tematy, które dla danej wspólnoty są niewygodne, są trudne. Sam Frelicz zresztą jest bardzo autoironiczny w tym, co robi i często pozycjonuje się jako ta osoba, która przychodzi z zewnątrz, porusza niewygodny temat, a potem ucieka. Myślę, że w tym wypadku ten spektakl bardziej od prowokacji i skandalu obliczony jest na to, żeby zmierzyć się z trudnym, wypartym tematem. On powstawał mniej więcej rok temu, a więc w tym momencie, w którym jeszcze istniała jakaś anatema i jakaś też, mam wrażenie, intelektualna bezradność w tym, jak w ogóle mówić i opowiadać o konflikcie izraelsko-palestyńskim i o ludobójstwie, do którego dochodzi w Palestynie w kontekście bardzo złożonej sytuacji na Bliskim Wschodzie, no ale też w kontekście dziedzictwa europejskiego antysemityzmu i jak wyważyć nazwanie tej zbrodni również z tą drugą ciemną narracją, którą tu w Europie mamy. Znów może banalny wniosek, ale ważniejszy jest temat. Tragedia, która wstrząsa światem, nie ma co tutaj już mnożyć słów i określeń, niż forma, niż prowokacja, niż skandal. Myślę, że on dojrzał właśnie do takiej sytuacji wobec tego, co się dzieje, wobec okoliczności, żeby nie stawiać właśnie na tę formę, która wskazuje bardziej na artystę niż na temat. Wydaje mi się, że tu jest clue sprawy. Oczywiście ten spektakl nie rezygnuje z idiomu reżyserskiego Olivera Frelicza, natomiast bardzo znamienne jest to, że faktycznie jest takim rodzajem hołdu złożonego ofiarom. Jest też rodzajem takiego symbolicznego sądu nad Benjaminem Netanyahu i właśnie takim domaganiem się sprawiedliwości i widoczności dla ofiar tego konfliktu. Proszę Państwa, Bydgoszcz, festiwal prapremier rozpoczyna się dzisiaj. Pan dyrektor teraz syntetycznie próbuje, przepraszam za słowo próbuje, ale go o to poprosiłam, próbuje syntetycznie przedstawić wizję tego właśnie festiwalu, który rozpoczyna się. Kontynuujmy. Tak. Po tej dygresji pozostałem powrócić do ostatniego nurtu i są to spektakle polskie zaproszone spoza Bydgoszczy. I tu już też w takim dużym skrócie zaprosiliśmy spektakl Pieśni Piekarzy Polskich z Teatru Nowego w Warszawie. Decyzja o tyle odważna, że ten spektakl miał premierę w zeszły weekend, więc zapraszając go, zrobiliśmy to nieco w ciemno, natomiast z Warszawy docierają do nas takie informacje, że absolutnie była to słuszna decyzja, nie ma powodów do niepokoju. Jest to musical opowiadający o pracy w polskiej piekarni, zrealizowany w konwencji horroru, gotyckiej powieści grozy, ale również spektaklu muzycznego. Co więcej, on ma takie dwa bydgoskie akcenty, ponieważ występuje tam gościnnie nasz aktor Michał Surówka i Mariusz Gołosz, który jest autorem tekstu, zresztą wielokrotnie nagradzanego. Był tutaj kierownikiem literackim w naszej teatrze przez kilka lat. Zaprosimy bardzo poruszający spektakl lalkowy Helena, zrealizowany przez Akademię Teatralną i to jest poruszające opowieść rodzinna, gdzie reżyserka nagrała wspomnienia swojej babci, a następnie w takiej bardzo syntetycznej formie, 50-minutowej, z pomocą lalek odtworzyła życie tej kobiety, więc z jednej strony historia rodzinna, z drugiej strony wpisuje się to w nurt takiej tożsamości ludowej, pamięci o tych minionych pokoleniach. Mamy spektakl Tęsknię za domem w Teatru w Radomiu w reżyserii Radka Maciąga, Trudny powrót do domu rodzinnego głównego bohatera i mamy na zakończenie festiwalu spektakl kolektywu Greta Otto Psy i ludzie na temat sytuacji zwierząt w schroniskach ogarniętej wojną Ukrainie. Zresztą połączony ze zbiórką na rzecz tych schronisk. I to jest ten nurt główny. Mamy jeszcze dwa spektakle towarzyszące. Wczoraj, więc już mamy to za sobą, spektakl Lista Uchybień Stowarzyszenia Pedagogów Teatrów Polskich, opowiadający o przemocy instytucjonalnej w teatrze oraz spektakl Budowniczki Pawła Paszczy. To jest z kolei opowieść o kobietach tworzących kulturę Kujaw i Pomorze. Na wszelki wypadek jeszcze zdefiniujmy prapremiery. Otóż to nie są pokazy prapremierowe spektakli. Może być myląca nazwa tego festiwalu, tak na marginesie stworzonego, wymyślonego za dyrekcji Adama Orzechowskiego, który był dyrektorem Teatru właśnie Polskiego w Bydgoszczy, a teraz jest dyrektorem już od wielu lat Teatru Wybrzeże w Gdańsku. To jeszcze może słowo o prapremierach. Idea prapremier zakłada, że to są prapremierowe wystawienia sztuk, czyli pierwsze ich realizacje. W przypadku tekstów polskich zależało nam na tym, żeby to były realizacje z ostatniego sezonu. W przypadku spektakli zagranicznych z ostatnich dwóch, choć udało nam się faktycznie ściągnąć te najnowsze tytuły, albo ewentualnie są to spektakle, które nie są oparte na sztukach teatralnych, są adaptacjami powieści, są performansami. W tym wypadku ta prapremierowość wynika właściwie z unikalności samego wydarzenia. Przypomnę, miasto Bydgoszcz ma w swojej nazwie prasłowiańską końcówkę Goszcz, co oznacza gościnę, tak. A więc to w jakimś sensie zobowiązuje, ale z drugiej strony zachęca do tego, żeby przybyć do tego właśnie miasta nad Brdą, podobno przepięknego, w Kujawsko-Pomorskim. Wyobrażam sobie, że rzeczywiście o tej porze roku w tych kolorach jesieni może być miło, już niezależnie od tego, co teatr pokaże. Bydgoszcz rzeczywiście skąpana jest złotem, więc zarówno panią redaktor, jak i naszych słuchaczy serdecznie zapraszam. Dyrektor Teatru Polskiego Bydgoszczy, pan Benjamin M. Bukowski, towarzyszył nam w części drugiej wydania, ale też, jak państwo może zauważyli, otwierał je. To bardzo dziękujemy za ten początek i koniec i zapraszamy jeszcze w tym sezonie. Przypominamy, dopiero półmetek zbliża się sezonu 25-26. Końcem roku w ogóle się nie przejmujemy. Nasza najbliższa premiera, Wichrowe Wzgórza, już w marcu. Cudownie. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at? Throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. Wcześniej były Nevista Social Club. Próbowałam ładnie po hiszpańsku, a nie w połowie po angielsku. No a teraz depesze. Jedno nierozszyfrowane hasło. Państwo nie pytają, nie odgadują. No trudno. To hasło brzmi lista. Taki żarcik. Na początku The Look of Love, początku tego wydania, z początku historii LP3 1982. No i teraz nowa piosenka Depeche Mode na naszej liście współczesnej. Pierwsze miejsce tydzień temu. Kto ciekaw kolejnego notowania, ten wie. Dzisiaj od 19 z minutami. No a my już dziękujemy. Beata Wolska, jak miło, Wojtek Dorosz oraz Michał Żłądkowski i ja. Beatka bez Michała czuwa do świtu, dołączy do niej Paweł Turski, tak, o godzinie 5:00. A na dobranoc, o tak, tak, filmowy Moby z, tak, Niewiańskiej plaży, a hasło, no tak, raz jeszcze, nieznane. This is good.